Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 18 Ağustos Cuma, yıl 2017, ay 8, gün 230, Hızır 105, 1438, Hicri Zilkade 26, 1433, Rumi Ağustos 5. Yemişlerin kemale ermesi. Günün sözü: kuş olmayan uçurum üzerinde yuva kurmamalıdır. Nietzsche. Günün malumatı, İbn Sina'ya anma haftası, dünden devam. İbn Sina bir ara Samani Devleti'nin hizmetine girmiş, onların düşmesinden ve babasının ölümünden sonra Harzem ve Horasan'ı dolaşmıştır. Cürcan'da ünlü Tıp Kanunu adlı kitabını yazmıştı. İbn Sina kendisinden sonra gelen birçok Doğu ve Batı filozofunu etkilemiş, Rönesans filozoflarının sonradan ele alacakları birçok konuyu çağının düşünce gücü ölçüsünde ortaya koymuş ve incelemiştir. Büyük matematik bilgini, doktor ve filozof İbn Sina 21 Haziran 1037 yılında Hemedan'da ölmüştü. Büyük Saatli Marif Takvimi. Thank you. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın son Açık Gazetesini yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızda Ezio Boss'un icra ettiği ve kendi bestesi olan Emily Dickinson. Who Cares About the Bluebird Sing? Kim Mavi Kuş'un şarkı söylemesi ne, kimin umurunda diye söylenebilecek, çevrilebilecek bir parçadan bir bölüm çaldık. Ve niye çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabından okuyalım. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Emily. Bu olay 1886'da Amherst'te yaşandı. Emily Dickinson öldüğünde ailesi odasında 1800 saklanmış şiir buldu. Emily ayaklarının ucuna basarak yaşadı ve ayaklarının ucuna basarak şiir yazdı. Bütün hayatı boyunca sadece 11 şiiri yayınlandı ve bunların neredeyse hepsi ya imzasızdı ya da başka bir isimle, nam-ı müstearla imzalanmışlardı. Irkının ve sınıfının ayırt edici özelliği olan can sıkıntısı, Püriten atalarından ona miras kalmıştı. Birbirine dokunmak yasak, konuşmak yasak. Beyler politika ve ticaret yapıyor, kadınlarsa türün devamını garanti altına alıyor ve hasta bir halde yaşıyorlardı. Emily yalnızlık ve sessizlik içinde yaşadı. Odasına kapanarak yasaları, dil bilgisi yasalarını ve kendi içine kapanıklığının yasalarını ihlal eden şiirler yaratıyor, yengesi Susan'a her gün mektup yazıyor ve yandaki evde oturmasına rağmen mektuplarını postayla yolluyordu. Bu şiirler ve mektuplar onun gizli acılarının ve yasak arzularının içinde serbestçe dolaşmak istedikleri gizli tapınağı oluşturdular. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugün, 1917'de bugün büyük bir yangın, orman yangını Selanik'te, Yunanistan'da. Selanik şehrinin %32'ni, neredeyse üçte birini yakıp yıkmış, mahvetmiş ve 70 bin kişinin de evsiz kaldığı biliniyor. Hem savaş var, Birinci Dünya Savaşı devam ediyor, bir de üstelik böyle bir yangın. 70 bin kişi evsizler şeyine, safına katılmış. Bu yangının başlaması 1917'de bugün. 1940'ta bugün de İkinci Dünya Savaşı'ndan bir olay. Hava Savaşı, biraz dün de zaten şeyden Harry Leslie Smith'in makalesini okurken bahsettiğimiz Royal Air Force, yani Britanya Hava Kuvvetleri'nin savaşlarından bahsediyorduk. İkinci Dünya Savaşı'nda en önemli günlerinden biri yaşanmış 1940'ta bugün. Ve Battle of Britain diye adlandırılan Britanya Savaşı'nın bir parçası ve o noktada tarihteki en büyük, o ana kadar görülmüş en büyük karşılıklı çarpışma uçaklar ve pilotlar arasında. Her iki tarafta da Nazi Alman pilotlarıyla Britanya'nın Royal Air Force pilotları arasında ağır kayıplara yol açan ve hem can hem de uçak kayıplarına yol açan bir durum olmuş. 1977'de bugün ise tam 40 yıl önce bugün Steve Biko bir polis barikadında durdurulmuş. Güney Afrika'da King Williamstown'da 1967'de çıkarılmış olan terörizmle mücadele yasası, 83 numaralı terörizmle mücadele kanunu uyarınca polis yolunu kesmiş Steve Biko'nun, aktivist kendisi. Sonra karakolda soluğu almış ve bir daha da kendisinden canlı olarak haber alınamamıştı. Bu çok tarihin apartheid rejiminin en önemli olaylarından bir tanesi. Steve Biko'yu döverek öldürdü polisler. O da onun tarihçesi işte. Şimdi günün olaylarına bakacak olursak, dünya epey bir şeyle sarsılıyor, terör ve benzeri saldırılarla. Dört bir yanında yaklaşan bir savaşın da gümbürtüsü duyuluyor. Hakikaten Barcelona'da, İspanya'nın Katalunya eyaletinde, vilayetinde, Barcelona kentinde beyaz bir kamyonetin sürücüsü şehrin en kalabalık ve turistik caddelerinden biri olan La Rambla'da aracını yayaların üzerine sürdü. Katalunya Özel Bölgesi İçişleri Bakanı Joaquín Forn, saldırı sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 50 kişinin yaralandığını açıkladı. Daha sonra bu yaralı sayısı 80'e kadar yükselecekti. 100, hatta 100'e de çıktı. Ve IŞİD üstlendi Barcelona saldırısını. Bu söylediğiniz saldırıdan sonra dün gece saatlerinde Barcelona'nın 120 kilometre güneyinde bulunan bir sahil kasabasında ikinci bir saldırı hazırlığında olduğu söylenen 5 kişi öldürülmüş. Saldırganların intihar yeleği giydiği de açıklanmış emniyet tarafından. Evet, o da Cambrils diye bir yerde. Audi A3 marka bir araçla gruba çarpmış ve sonrasında da polisle çıkan çatışmada öldürüldükleri aktarılmış. Onlar, o çok taze bir haber senin söylediğin, onun için üstlenme var mı bilmiyoruz. Ama yaralanan 7 kişi arasında bir polis memurunun da olduğu ifade ediliyor. Evet. Cambrils'de. IŞİD Barcelona saldırısını üstlendi. Irak Şam İslam Devleti. AMAK adlı yayın organı üzerinden duyurmuş. İslam Devleti askerleri düzenledi. Ve sebep de Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye ve Irak'a düzenlediği saldırılara bir cevap, yanıt olduğunu söylemiş. İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, bu bir cihatçı saldırıydı demiş. Beyaz kamyonetin sürücüsü halen aranıyor. İspanya'nın Irak'ta askeri var mı diye bakacak olursak, evet, birkaç yüz, sayısı tam net olarak bildirilmiyor ama orada yerel güçlere eğitim hizmeti veren birkaç yüz askeri bulundu. Ama bu askerlerin operasyonlara katılmadığı söyleniyor. Polis Perşembe günü İdris Ubakir diye bir Fas asıllı kişinin fotoğrafını medyaya dağıtmıştı. Beyaz kamyonetin bu kişinin kimlik bilgileriyle kiralandığı belirtilmişti. 20 yaşlarındaymış. Daha sonraki haberlerde Fas asıllı Ubakir'in polise kimliğinin çalındığını ifade ettiği iddiası da yer almış. Bir de Kuzey Afrika'daki İspanya'nın sömürgesi Melilla kökenli bir kişi de gözaltındaymış. Uyruklu bir kişi. Uyruk değil, kökenli. Evet, 15, yüzden fazla yaralı var. Bu dün yerel saatle 17.05 civarında düzenlendi kamyonetli saldırı. Ve en az 18 ülke vatandaşı varmış yaralılar arasında. Say say bitmez. Fransa, Almanya, İspanya, Arjantin, Venezuela, Belçika, Avustralya, Peru, Macaristan, Romanya, İrlanda, Yunanistan, Küba, Makedonya, Çin, İtalya ve Cezayir. Türkiye'den yok görülebildiği kadarıyla. La Rambla'da oldu. Bu Barcelona'nın merkezinde yer alıyor. 1,5 kilometre civarında, 1,2 kilometre uzunluğunda bir cadde. Katalunya meydanından deniz kıyısında Kristof Kolomb heykeline kadar uzanıyormuş. Barlar, pazar yerleri ve restoranlarıyla çok ünlü bir yer. Ve sınırlı araç geçişi varmış. Yayaları açıkmış ama korkunç bir şey oldu bu. Yani Barcelona'ya gelen buraya uğramadan gitmez diyorlar. Bir başka iddia da vardı. İki saldırganın bir Türk restoranına girdiği La Luna de İstanbul, İstanbul Mehtabı adını taşıyan bir La Boqueria'ya yakın bir yerde El Periodico gazetesinden çıkmış bir tweet haberi ama doğrulanmamış. Türk restoranda rehineler var filan deniyor. Alanda çok fazla sayıda aile varmış. Ve sosyal medyada yardım kampanyaları başlatılmış durumda. Çok sayıda tepki var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri İspanya'nın Barcelona kentindeki terör saldırısını kınıyor ve yardım için ne gerekliyse yapacak, sağlam ve güçlü olun, sizi seviyoruz diye tweet atmış. First Lady Melania Trump da Barcelona için dua ettiğini belirtmiş. Fakat Trump'ın her zaman olduğu gibi sonradan daha da garip bir şey var. İğrenç bir, defalarca, defaatle yalanlanmış olan bir hikaye var, efsane var, şehir efsanesi var. General Pershing diye birinin Amerika Birleşik Devletleri'nde teröristleri yakaladığı zaman ne yaptığını inceleyin demiş. Radikal İslam terörünü 35 yıl sona erdirdi diyor. Yani 49 Müslümanı domuz kanına bulayıp onunla ateş etmiş. Böyle bir saçma sapan hikaye var. Fakat bu kampanya sırasında da bunu söylüyordu. Seçim kampanyası sırasında. Trump artık tamamen bence kafayı yemiş gibi duruyor. Son derece büyük tepkiler de gelmiş. Tabii buna karşılık yani. İslam terörüyle artık her şeyi birbirine karıştırıyor. General Pershing de savaş suçlusu bu arada. Evet, savaş suçlusu. Pershing hakkında da program yapmış olduğumuzu hatırlıyorum uzun yıllar önce. Yani ne diyeceğini insan bilemiyor. Neyse, tepkilere devam edecek olursak Rex Tillerson da İspanya'ya yardım etmeye hazır olduklarını belirtmiş ve dünyanın dört bir tarafındaki teröristler şunu bilmeli ki Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri sizi bulup adalete teslim etmeye kesin kararlıdır demiş. Yani şey mi? Çok korkmuşlardır herhalde bunun üzerine, değil mi? Muhtemelen. 2011'den beri bir hayalet terörle savaş götürüyor. 7 ülkede savaş halinde Amerika Birleşik Devletleri. Son savaşını da Vietnam'la yapmıştı. Biten son savaşını ve kaybetmişti. Neyse, böyle. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İspanya Kralı 6. Felipe'ye sivillere yönelik bu acımasız ve kinik saldırıyı kararlı şekilde kınıyoruz demiş. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, korkunç saldırıyı kınıyorum. Düşüncelerim olayın mağdurlarıyla teröre karşı mücadelede birlik içindeyiz demiş. Steffen Seibert de Alman hükümeti adına dostluk ve dayanışmayla İspanya'nın yanında olduğunu belirtmiş. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de beni derinden sarstı haberler. Kurban ve mağdurların yakınları ve dostlarının acısını paylaşıyoruz demiş. Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, Barcelona'daki terör saldırısının kurbanlarının acısını paylaşıyorum demiş. Türkiye'den de bir Dışişleri Bakanlığından var. En güçlü şekilde lanetliyoruz. Terör belasının gaddar yüzünü bir kez daha ortaya seren ve tüm insanlığı hedef alan bu menfur saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz diyorlar. Şeye baktım, BBC Türkçe güzel bir şey çıkartmış. Bu Avrupa'da son yıllarda 2014'te 3 seneden beri araçlarla düzenlenen saldırıları bu favori bir yöntem haline aldı terör tarafından kullanılan. Ve 2014'te Fransa'da Nant'ta 11 yaralı var Noel Pazarı'nda alışveriş yapan halkın üzerine. Saldırgan daha sonra hapishanede kendini asarak intihar etti. Aklı dengesinin yerinde olmadığı söyleniyordu zaten. Bunun bir terör saldırısı olarak nitelendirilmediği de tartışmalı. İlk buydu Nantes'ta, Fransa'da. Sonra gene Fransa'nın güneyinde Milli Bayram 14 Temmuz Bastille gününde 2016'da bu sefer bir kamyonla 84 kişi ezilerek öldürüldü. Yüzlerce yaralı vardı. 31 yaşında Tunuslu saldırgan polis tarafından olay yerinde öldürüldü. Saldırganın IŞİD tarafından radikalleştirildiği söylendi. Üçüncüsü Almanya'daydı. İlk ikisi Fransa'dan sonra 19 Aralık 2016'da Aralık sonunda Almanya'nın başkentinde Berlin'de gene Noel Pazarı'nda bir kamyon 12 ölü 49 yaralı saldırgan İtalya'ya kaçtı. Bir polis memuru da vurduktan sonra yakalandı. Saldırıyı IŞİD üstlendi. Bu ilk üstlenmeydi, 2016 sonundaki Berlin saldırısı. Sonra Londra'da, Britanya'da, başkente, parlamentonun hemen dışında düzenlenen saldırıda 4 ölü 40'tan fazla yaralı. Önce Westminster Köprüsü'nde aracını yayaların üstüne sürüp sonra parlamento dışında silahsız bir poliste bıçaklayarak öldürmüştü. Bunun da 52 yaşında İngiltere doğumlu Halit Mesud'un düzenlediğini açıklamışlardı Londra Emniyet Müdürlüğü tarafından. Oradan İsveç'e 2017'nin baharında 7 Nisan'da Stockholm merkezinde kamyonla merkezde 5 kişi öldü, 14 yaralı. 39 yaşında bir Özbekistan vatandaşı sığınma başvurusu reddedilmiş. Polis IŞİD sempatizanı dedi. Özbekistan yetkilileri ise zaten saldırganın daha önce IŞİD'e katıldığını duyurmuş. Yani bu da üçüncüsü ama IŞİD üstlenmemiş anladığım kadarıyla bunu. Altıncısı gene Britanya'da, İngiltere'de, Londra'da, London Bridge'de, Londra Köprüsü'nde bir minibüs yayaların üzerine sonra araçtan inip saldırganlar köprü yakınlarındaki Borough Market pazarında polislerin de olduğu bazı kişileri bıçakla bu sefer 7 kişi hayatını kaybetti. En az 48 yaralandı. IŞİD bunu da üstlendi. Altıncısını. Yedincisi Fransa'da başkent Paris'te bir araç askerlerin üzerine 6 asker yaralandı. Sonra araç sürücüsü otoyolda takip edildi ve vurularak yakalandı. Ne olduğu bilinmiyor. O konuda bilgim yok. 9 Asıl. Bu çok taze bir haber. Yani belki sonradan öğrenebiliriz. Ve son olarak da işte dün 17 Ağustos'ta İspanya'da, Katalunya'da, Barcelona şehrinde bir kamyonet La Rambla'da, en kalabalık ve turistik caddede yayaların üstüne gitti. 13 kişi var ölü ve 100'de yaralıdan bahsediyoruz. Fakat öbür saldırı da çok büyük olabilirmiş tabii. Son anda ortaya çıkarılan bir şey. Evet. Şimdi onun dışında tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde de araçla yapılan bir ırkçıların, Nazilerin, neo-Nazilerin saldırısı vardı. Charlottesville'de oldu. O da araçla mı? Araç mı dediniz? Araç. Hangi araçla yaptı? Otomobil. Ha, doğru doğru. Pardon. Bana benim gözümün önünde sürekli böyle ellerinde sopalarla saldırıyorlarmış gibi gelen görüntüler geçtiği için o otomobilin görüntüsü hala şey silik bir şekilde kalıyor. Çok hızlı bir şekilde de geri çevirdi. Önünden kaçanları ezmeden kaçtı. Yeni görüntüler de ortaya çıkıyordu. Evet, burada yalnız çok ilginç bir şey, Cumhuriyetçi Partililer bir protestoculara araçla çarpan insanları savunacak bir kanun tasarısı vermişler. Yani araçla ezmenin suç olmaktan... Parantez içinde beyazlar yazıyor mu sadece? Beyazlar için geçerlidir diye. Olabilir. Son derece ilginç bir haber. Common Dreams'de gördüm gece vakti. Yani bayağı Texas Temsilciler Meclisi üyesi milletvekili Pat Fallon savunmuş, komiteye vermiş. Yani ne istiyorlarmış efendim? kanunla, sokakta kanuni bir protestoyla bir karayolunu illegal bir şekilde engellemek arasında fark gözetilmesini istiyorlar. İnanılmaz bir şey yani. Tam olarak anlamadım. Yani şöyle öneriyi okuyayım biraz teknik bir deyimle. Bir kişi bir motorlu aracı başka bir insanı yaralamakta kullanırsa bu araçla, eğer şeyse, olay sırasında o aracı kullanan kişi dikkatle kullanmışsa sorumlu olmaz. Dikkatle kullanmışsa derken yani düzgün bir şekilde insanların üzerinden, evet, geçmişse mi? Evet, aşağı yukarı öyle yaparsa, çıkıyor. Yani böyle yani sağlı solu giderse gerekli diye tedbirleri almışsa, iki yaralanan insan da kamuoyunun yürümesini, serbestçe dolaşmasını engelliyorsa, trafiği bloke ediyorsa bir protestoda, gösteride, o zaman ezen adam sorumlu olmaz diye bir kanun çıkarıyordu. Artık iş tamamen çığırından çıkmaya başladı yani. Yani Türkiye'ye benziyor diyorlar bazı konularda, Amerika Birleşik Devletleri'ne, Türkiye'ye benzemeye başladı diyorlar ama Türkiye'de geçerli olan kanunlar bunlar değil mi zaten? Bizde hali hazırda var. Hatırlayın Gezi Parkı eylemleri sırasında Mehmet Ayvalıtaş'a çarpıp geçen kişi ne oldu? Cezaevinde mi? Evet. Yok. Yani. Hatırlamıyorum ben de. Evet. Haklısın. Ne diyeyim? Ama Türkiye'yi takip ediyor Amerika. Geçmeyecek diyorlar kanun ama belli de olmaz. Çok son derece çılgın şeylerden bahsetmek mümkün. Yani bunu okuyunca inanamıyor insan. Bunun dışındaki şeyleri de söyleyelim. Aşırı sağla ilgili çok ilginç bir makale var. Sarah Anderson yazmış. Institute for Policy Studies'de ve eşitsizlik inequality.org'da çıkan bir şeydi. Aşırı sağın toplumun Amerikan toplumunun %1'ini oluşturan aşırı zenginler tarafından desteklendiğini ve pompalandığını ortaya koyan çok ilginç bir şey var. Finansçı bunlar. Robert Mercer bir tanesi. 50 milyarlık Renaissance Technologies diye hedge fund kurucusu ve CEO'su onun, ortaklarından biri, ve Steve Bannon gibi işte Trump'ın baş stratejisti Steve Bannon'ın da yerleştiği Breitbart gazetesini çıkarıyor. İkincisi yapay zeka ile ilgileniyormuş. Evet. Robert Mercer ayrıca Brexit'i de tezgahlayan kişi olduğu söyleniyor. Britanya'da da gizli yollardan, Kanada üzerinden. Milyarder bir kapitalist Peter Thiel de başka bir şey. PayPal'ın eski CEO'suymuş. Facebook'ta da erken yatırımcılarından biri. 3 milyar dolara yakın serveti var. 2,7 milyar dolar. Ve o da böyle çok ilginç Property and Freedom Society gibi şeylerde Türkiye'ye de gelmiş konuşmaya. Ama PayPal Türkiye'de yasak. Evet, o başka. Property and Freedom, yani mülkiyet ve özgürlük toplumu. O da bunları destekliyor. Çok ilginç aslında. Biri ilk saydığınız kişi, ilk ismini söylediğiniz kişi 71 yaşında. Peter Thiel de 49 yaşında. Evet. Daha bir genç. De Daniel Loeb var. Loeb diye yazılıyor. Bu da Wall Street mega milyarderlerinden biri. Hedge fund diye adlandırılan şeylerin patronlarından bir tanesi. Bak ne derler şirketlerin işte. O da Ku Klux Klan'ı ve destekliyormuş ve genel olarak şeyi, mesela bu kamu okulları var ya, devlet okulu. Devlet okulları, bunların linçten bile kötü olduğunu söylüyormuş. Hepsinin özelleştirilmesini istiyormuş. Onlar var arkasında işte. Amerika Birleşik Devletleri gümbür gümbür faşizme doğru gidiyor. Bu beyefendi de 55 yaşında. Robert Reich da Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen bu çalışma ekonomisi ve ekonomi şeyden akademisyenlerinden, profesörlerinden, Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi, bayağı içeride bir ciddi iç savaşta kendisi yaşıyor diyor Trump. David Duke ve Ku Klux Klan gibi şeyleri kuvvetli bir yüklenme var. Bakalım kimin kazanacağı belli değil deniyor ama Trump'la ilgili ilginç bazı şeyler de var. Steve Bannon'la yapılmış baş stratejist bir konuşma var. Amerika Birleşik Devletleri'nde beyazların üstünlüğünü savunanlar soytarı demiş. Ama bu konuşmayı yaptığı zaman şeyi de bilmiyorlar. Bir solcu bir şeye vermiş, demeç vermiş. Ve kayda alınıp alınmadığını bilmiyorlar. Fakat şey demiş, Donald Trump da Steve Bannon'ın geleceği hakkında bakacağız, göreceğiz demiş ne olacağını. Fakat bütün teknoloji devi CEO'ları çekildi ona destekten. Ve yeni bir araştırma var. Impeachment, yani azletme şeyi, desteği çok büyüyormuş Amerikan toplumunda. %40 artık azledilsin diyorlarmış. Ve cumhuriyetçiler arasında da %4'ten %7'ye yükselmiş azledilsin diyenler. Demokratlar %72, neredeyse 4/3. Ve bağımsızlar da %38, neredeyse 3/2 olarak gidiyorlar. Ve fakat şey yorumları var. Yani kendisi çekilecektir ve zafer ilan edecektir bunu. İstifa edecektir filan diyenler, bu baharı kurtarmaz diyenler var. Çok acayip gelişmeler var. Duterte ile ilgili de bir şey daha söyleyelim. Filipinlerin lideri, Filipinler'de ortalığı kan gövdeyi götürüyor. Uyuşturucu kişilikleri denen kişilerin üzerine günde artık 2 günde 50 kişi öldürdü polis, kurşuna dizerek resmen. Ve Duterte ne demiş biliyor musun? Ne demiş efendim? Her gün polislerini kurşuna dizeceğiz mi demiş. Evet, hem onu demiş hem de her gün 32 kişi en az öldürülürse bu işin şeyini yaparız demiş. En az 32 demiş. Evet. Her gün 32 kişi öldüreceğiz. Bu ülke böyle kurtulur demiş. İyi oldu demiş 32 kişi Bulacan'da öldürülmesine. Zaten Trump da daha Nisan ayında sen büyük bir adamsın, bu yolda devam et diye telefonda söylemişti kendisine. Artık yani insan hakları savunucularının tamamını da öldürmek lazım filan diye konuşuyor seçilmiş Başkan Duterte. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Son olarak şey de söyleyelim ve bitirelim herhalde. Bir de büyük şey saldırıları var. Nerede? Hindistan-Çin sınırında. Taşlı değil mi? Evet, taşlı. Birbirlerine taş atan. Taş atmak değil de uyarmak için atmışlar. Ne yapsınlar, gidecek silah mı sıksınlar birbirlerine. Zaten fiili olarak savaş devam ediyor onların yanında. Sadece bir ateşkes var değil mi? Bir anlaşma evet, yapılmadı evet. Hindistan'da, Çin arasında. 4 defa savaştılar aslında orada. Yani bu aralar savaşmasınlar da. Evet. Her ikisinde de muazzam sayıda nükleer silah olduğunu düşünüyoruz ama. Evet. Gerek yok yani. Taş yani, atmışlar, uyarmışlar birbirlerine. O da işte gazetelerde bu şekilde haber oldu. Taliban'ın da 2 ayrı kontrol noktasında saldırılarda toplam 18 polis öldürülmüş. Suriye'de Esad rejiminin çatışmasızlık bölgeleri denen yerdeki Doğu Guta'da içeriği bilinmeyen bir zehirli gazla saldırı düzenlendiği söyleniyor. Anadolu Ajansı haberi bu. Çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 2500 kişinin IŞİD kontrolündeki mahallelerden kaçtığı belirtiliyor. Bu da Irak'ta, Irak'ın batısında. Libya deniz sınırına yaklaşan İspanyol mülteci kurtarma botuna Libya sahil güvenlik ekipleri ateş açıyor. Bunu da anlamak biraz zor oldu. Onun dışında İspanya'nın sahil güvenlik ekipleri Fas üzerinden ülkeye ulaşmaya çalışan 600 göçmenin son 24 saat içinde denizden kurtarıldığını açıklamışlar. Böyle de bir durum var. Bir de yangınlar ve seller de devam ediyor. Ondan da biraz sonra bahsetme imkanı bulacağımızı ümit ediyoruz. Portekiz'de 2000 kişi mahsur kalmış durumda. Hayatlarından müthiş endişe ediliyor. Orman yangınlarında çok büyük şeyler var. Onlara da bakarız. Bulgaristan sınırında ve Ayvalık'ta da orman yangınlarından bahsediliyor. Türkiye'den de söz edeceksek. Şimdi ara verelim. Açık Gazete. Peter Gabriel'dan Biko adlı şarkıyı dinlemekteyiz. 1977. Tam 40 yıl önce bugün başlamış olan bir olay, daha sonra ölmüştü aktivist. Halk önderi. Halk önderi Steve Biko, tamamen silahsız mücadeleyi savunan biri ama polis onu dayaktan öldürüyor işte. Önce yolunu teröristin sen diye. King Williamstown'da, Güney Afrika'da ve apartheid politikalarının dünyanın önüne iyice gelmesine yol açan olaylardan bir tanesi. Tam 40. yılında Peter Gabriel'da Biko adlı şarkısında diyor ki, 77 Eylül'ü Port Elizabeth'te hava güzel, her zamanki gibi işler yolunda, 619 numaralı polis karakolunda her şey yolundaydı. Ah Biko, ah Biko. Hila Majo, Moja. Adam öldü, adam öldü. Ve geceleri uyumaya çalıştığım zaman sadece kızıl rüyalar görebiliyorum. Dışarıdaki dünya ise siyah beyaz, bir tek renk var. Ölü. Ah Biko, bir mumu söndürebilirsin ama bir ateşi söndüremezsin. Bir kere ateş, alevler başladığı zaman daha da yükseltecektir diyor. Ve bütün dünyanın gözleri şimdi bakıyor, şimdi görüyor diye biten bir şarkı. Peter Gabriel'in kendi bestesi. Tam 40 yıl önce bugün bir polis noktasında tutuklanmıştı Steve Biko. Ve gözaltında başına ağır darbeler alarak bir gün boyunca zincirlenerek hücrede tutulmuştu. Çıplak bir şekilde bir kamyonun kasasına konularak 1200 kilometre uzaklıktaki Pretoria'ya götürülmüştü. Pretoria cezaevine ulaştıktan kısa bir süre sonra 12 Eylül'de 1970'de hayatını kaybetmişti. Polisin açıklamasına göre uzamış açlık greviymiş Steve Biko'nun ölümü. 2 Şubat 1978'de açılan davada hiçbir polis hakkında soruşturma açılmamış. Hiç kimse de mahkum olmadı değil Biko'nun mi? Biko'nun kafasındaki yaraların intihar girişimi olduğu sonucunun oluştuğu ileri sürülmüş. Önce açlık grevi demişler, sonra intihar demişler. Aç sonra kafasına vurmuş değil mi? Evet. Böyle işte, 40 yıl önce böyleydi durum. Terör kanunu böyle, terörizm kanunu, terörle mücadele kanunu 83, 1967 tarihli. O da tam 50 yıllık bir kanun. Evet, biz yayına girmeden hemen önce kötü bir haber aldık. Ayrıntılar çok fazla yok ama Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Çamlıca beldesinde işçileri taşıyan, fındık işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 7 işçi hayatını kaybetmiş, 20 kişi de yaralanmış. Evet, burada bir trajediler de devam ediyor. İş cinayeti diye de söylenebilir. Bu mevsimlik işçiler diye işte üzerinde sık sık durduğumuz şey, ama sürekli olarak yol kazalarında toplu olarak onlar ölüyorlar. Bir seferde 7 kişinin birden ölümü. Evet, yani birçok iş cinayeti var. Yani Türkiye'nin genelinde olan iş cinayetleri bunlar. Çeteliste tutuluyor. Oldukça trajik bir haber daha vardı. Haber makamının aktardığına göre apartman inşaatının 3. katında bir üst katta güvenlik filesi montajı yapan Hacı Mustafa Hannep iddiaya göre bir anda dengesini kaybediyor ve düşüp ölüyor. Ağır çakılıp ölüyor. Bunun gibi birçok haber var ve gencecik insanlar ölüyor. Özür dilerim. 23 yaşındaki bir işçi mesela burada hayatını kaybeden kişi. Ataması yapılması beklenen bir öğretmen olduğu da söyleniyordu. Evet. O zaman bir de bugün Hürriyet Gazetesi'nde manşet haber olan ama bayağı da çarpıcı özellikler işaret eden, gösteren bir olay var. Alperen diye bir çocuğun kreşin servis aracında 9 saat unutularak hayatını kaybetmesi, havasızlıktan boğularak ölmesi büyük yankı yaratmış. Çocukların emanet edildiği servis araçlarının güvenilirliği bir kez daha tartışma konusu olmuş. Unutulacaktır herhalde, fakat ilginç ayrıntılar var. Çiğli'de oluyor, İzmir'in Çiğli ilçesinde. Kreş servisinde unutulduğu için havasızlıktan hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin'den bahsediyoruz. Kreş yetkilileri ilk ifadelerinde tamamen yalan söylemişler, biliyor musun? Ne demişti efendim? Uyku saatinde uyuduğunu ve bir daha uyanmadığını söylemişler. T24'ten aldığımız bir haber bu da. Polisin ısrarlı sorgusu deniyor. Çocuk serviste unutulduğunu ortaya çıkmışlar. 64 yaşındaki dedesi Sabahattin Sakin'de olayın yaşandığı kreşin önüne gelip torunumu öldürdünüz, torunumu bana geri verin diyerek feryat etmiş. Şimdi çok ilginç bir şey aslında. Yani ilginç değil, gerçek bir trajedi. Kurumsal bir firmada gayrimenkul danışmanı olarak çalışıyor Serkan Sakin ve elektronik mühendisi eşi Buket Sakin. 3 yaşındaki oğulları Alperen'i kreşi 4 ay önce ayda 800 lira ödeyerek yazdırmışlar. Salı günde okul servisine bindirmişler. Servis şoförü 47 yaşındaki Tİ ile rehber personel 18 yaşındaki DK. Çiğli Özel Sevgi Yumağı Anaokulu adı da bu. Oraya geldiklerinde öğrencileri indirmeye başlamışlar. Rehber personel de bu sırada ağlayan bir öğrenci alarak okula girmiş. Park etmemiş şoför aracı da okulun yanında bulunan ve otopark olarak bulunan boş arsaya çekmiş aracı şoför. Öğlen yemeği sırasında Alperen'in yokluğunu fark etmiş öğretmenler. Okulu ve bahçesini aramaya başlamışlar. Okulun güvenlik kameraları da incelenmiş. Alperen'in okula hiç girmediğini görmüşler. Bunun üzerine servise bakmayı ve sabah oturduğu koltukta hareketsiz halde bulmuşlar. Gerçek bir trajedi yani. Evet. Havasızlıktan ölmüş ve Alperen bayıldı, hastanedeyiz, acil gelmeniz gerekli diye vermişler haberi okul yönetimi ve polise de ilk ifadelerinde olayı saklamışlar. Uyku saatinde uyuttuk kendisini, bir daha uyanmadı demişler. Çok şey, 3 gün kapanmış şimdi Sevgi Yumağı. Vay canına. Evet, yani ne diyeceğimi bilemiyorum yani. Okullardan gidecek olursak iki haber daha var bu konularla alakalı. Daha doğrusu okullarla alakalı. 5. sınıf Türkçe kitabında, Türkiye'de okutulan 5. sınıf Türkçe kitabında 6 sayfalık bölümde 15 Temmuz anlatılacakmış. Ömer Halis Demir ile Hasan Tahsin arasında benzerlikler soruluyormuş. Cevaplarını vermeyelim şimdi. Çalışın, çözün kendiniz. Bu bölümde öğrencilere darbe, sinsi, zalim, şehadet gibi sözcükleri öğrenip cümle içinde kullanmaları isteniyormuş. Çok iyi. Örnek vermek isterseniz dinleyebiliriz. Neyse. Milli mücadelenin konu edildiği ve Ulu Önder'in Dersimiz Atatürk filmiyle anlatıldığı 30 sayfalık Milli Mücadele ve Atatürk bölümünün sonunda da 15 Temmuz'a atıfta bulunuluyormuş. Bu yeni müfredatta olan şey. İşlemeli Ok'la beraber Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı olan Tayyip Erdoğan'ın da elinde yay tutan, işlemeli yay tutan, altında da güzel gene işlemeli oyalı bir ok bulunan Malazgirt Zaferi'nin kutlamaları da 26 Ağustos'ta yapılacak. Evet. Dayanamıyorum, vereceğim bir örnek cümle. Mesela sinsi darbe girişiminde zalim askerlerin kurşunlarıyla şehadete ulaşan Ömer Halis Demir 15 Temmuz günü Ankara'da öldürüldü. Şehadete ulaştı. Şehadet kelimesini iki defa kullandım. İleride soracak olurlarsa bunlar aklında bulunsun. Bir diğer haber daha var müfredatla alakalı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın açıklaması bu. Müfredattan çıkarılan evrim için karşı değiliz. Bilim bir şey diyorsa buna karşı olabilmek mümkün değil demiş. İlkokul ve ortaokul düzeyinde 17, lise düzeyinde 24, İmam Hatip Ortaokulu ve İmam Hatip Lisesi düzeyinde 10 olmak üzere 51, toplamda 51 sınıflar esas alanında 176 müfredat yenilenmiş. Evrim teorisi çıkarılmış, cihat kavramı girmiş ve Atatürk'e daha az yer verildiği yazıyormuş Diken'de. Yılmaz cihat kavramına gelen eleştirilere rahatsızlık duymayın, dinimizde var diye yanıt vermişti. Darwin'e karşı olma durumu yokmuş Sözcü gazetesinden Yurdagül Uygun'un haberine göre. Biz evrime karşı değiliz demiş bakan. Yani devrime, Darwin'e karşı olma durumu yok demiş. İbn Sina ve Darwin'in de olduğunu da belirtmiş. Evrime karşı değiliz demek biyoloji, de güzel bir şey. Yani yer çekimine karşı değiliz demek gibi bir şey, evet, değil mi? Biyolojinin tarihsel gelişim sürecine katkıda sağlayan bilim insanları var. İyi bari evrime karşı olmadıklarını öğrenmemiz iyi oldu. İbn Sina Avicenna mı Avicenna mı? Avicenna. Ama ilk Latince'ye çevrilmiş kitapları. Latince'de nasıl söyleniyor? Avicenna diye mi? Avicenna. Hı. Darwin'in de aralarında bulunduğu, Avicenna ve Darwin'in de aralarında bulunduğunu belirtmiş. Yani Darwin'e karşı olma durumu yok diye özetlemiş. Milli Eğitim evet, Bakanı. Öte yandan bir demin şeyi yaptık ya, bu araç sürülerek yapılan terör saldırılarını. Türkiye'de bu şeye de dönersek enteresan bir durum çıkıyor. T24'te başka bir şey çıkartmış. Okul servisi şoförleriyle ilgili pek çok vaka var. Mesela 2016'nın başında 24 Ocak'ta Bağdat Caddesi'nde 19 yaşında üniversite öğrencisine bıçak tehdidiyle tecavüz edip parasını ve cep telefonunu da gasp eden servis şoförü var. 45 yıl hapis cezasına çarptırılmış 2016'da. Ondan 2 ay sonra 9 Mart 2016'da kaybolan ve 15 gün sonra Tuzla'da bir su kanalında cesedi bulunan 10 yaşındaki Beratcan Karakütük'ün katil zanlısı servis şoförü EK çıkmış. Aydın'da bu da Kartal'daydı. İkisi ilk söylediğim 2016'daki şeyler İstanbul'daydı. Biri Bağdat Caddesi, biri Kartal. Bir Aydın'da da 2014'te lise öğrencisi iki kızdan birine silah zoruyla 3 yıl boyunca tecavüz ettiği, diğerine de tacizde bulunduğu ileri sürülen, toplam 22 yıl hapis cezası alan servis şoförüymüş o da. SB yakalanmış 2014'te. Samsun'da da, Ege'den Karadeniz'e geçelim, İlk öğretim öğrencisi kız çocuğunu okula götürürken aracın içinde öpüp tacizde bulunduğu iddiası yargılanan servis şoförü 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmış. Yani servisler tehlikeli bir yerde olabiliyor. Sultan Gazi'de de iki servis grubu arasında İstanbul'da Haziran'da oluyor bu. Bu Haziran'da servis ihalesi öncesi okula gelen iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Daha sonra önce tartışma hafızlık eğitimi için geliyormuş, öğrenciler okulda imiş. Üç kişi de çeşitli yerlerinden yaralanmış ve büyük şans eseri öğrencilere isabet etmemişti kurşunla. Böyle bir yer yani. Alperen ilk değil yani. Peki şeyi de devam edelim. Şimdi bu şey önemli bir de. Pek çok haber var ama Türkiye'den şeyleri de söyleyelim hemen. Almanya'dan Ankara'ya karşı diplomatik girişim var. Brüksel ve Avrupa Birliği başkentleri nezdinde girişimlerde bulunmuş. Bu öğrenilmiş Deutsche Welle'nin haberi. Türkiye'ye yönelik politika değişikliğinin bir seçim değil, devlet politikası olduğunu vurguluyormuş. Angela Merkel de zaten bugünkü şeye bakılacak olursa Yeni Şafak filan, onlar Almanya'ya karşı fevkalade ateş püsküren manşetler atmış oldukları görülüyor. Böyle bir durum var. Gabriel de Dışişleri Bakanı Türkiye'nin rehinesi demiş Deniz Yüce için gazeteci. Serbest kalması için ekonomik ve diplomatik araçları kullanabiliriz. Türkiye'yi işgal edecek değiliz demiş. Erdoğan'ı daha az dikkate alacağız demiş. Terör propagandası diye. Çünkü Atilla Taş da şarkıcı bir savunma yapmış 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ davası kapsamında. Bakan demiş, tweetten yatan bir Allah'ın kulu yok diyor. Peki ben Zeus'un kulu muyum demiş. Ben tweetten yatıyorum. Adamların Fethullah'la fotoğrafları var. Bunlar bize televizyondan terörist diye bağırıyor demiş. Canan Coşkun'un Cumhuriyet'ten haberi bu da. Duruşmada tutuklu yargılanan 12 gazeteci ve bir tutuksuz gazeteci, savunma yapan Atilla Taş şey demiş, en büyük güvenim kendim ve suçsuzluğuma olan inancım demiş. Darbe olsaydı belki de bu mahkemeyi ve hakimleri bulamayacaktık. Bizim iddianame Nasrettin Hoca'nın kazanı gibi doğurdu. Adalet zulmün temelidir yazması gerekli demiş. Yani hakimler ve savcıların itibarsızlıklarını söylemenin bu davaya ve ülkeye yarar getireceğini sanmıyorum. Mahkeme heyetine, sizler yoksanız adalet içi boş bir kavram demiş. Beni Mustafa Kemal'in askeriyim demiş. Beni bu halimle alacak cemaat varsa gidip yazılırım ama böyle bir cemaat yok. Ben Hacı Hoca'nın peşinden koşmadım. Bilime, mantığa inanırım. Yıllarca ham çökelek olarak tanındım. Ama bu bana hiç şöhret getirmedi. Beni yıllarca salak bir adam olarak tanıdılar. örgüt şunu mu dedi diyorsunuz demiş. Yani komik komik şarkılar yapacaksın, milletin sinirlerini bozacaksın, bir süre ortadan kaybolacaksın, yam yam style şarkısını yapacaksın, seni Attila Tasos deyip Yunanistan'a iteleyecekler, sonra bir gazetede yazı yazacaksın mı dedi. Aklımızla mı oynuyorsun derler demiş. Çok yattım. Yani iddianamede yurt dışına çıkışlarının suçlama konusu yapılmasıyla ilgili olarak da ben şarkıcıyım. Kazakistan'da, Amerika'da konser verdim. Tunus'ta, Mısır'da klip çektim. Londra Belediye Başkanı Sadık Han bana bu sesle nasıl şarkıcı oldun diye sordu. Burası Türkiye. Bu sesle şarkıcı da olursun. İki tweet atıp iki ağırlaştırılmış müebbetle de yargılanırsın dedim demiş. Sonunda da çok yattım, beni bırakın kaçmam, bırakırsanız gelip buraları temizlerim diye de konuşmuş. Hakikaten artık trajikomedi çizgisinde seyrediyor. Ethem Sancak da gazeteler, televizyon ve gazetelerini satmış. Bunu dün vermiş miydik? Hayır. Evet, önemli. Adalet ve Kalkınma Partisi Olağanüstü Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeliğine getirilmişti. Ethem Sancak medyadan çekilecek yorumlarına da neden olmuştu. Kime satmış peki? Hasan Yeşildağ satmış. O kim? 1998 yılında Recep Tayyip Erdoğan Pınarhisar cezaevine girdiğinde kendisi de sahte çek suçundan içeri girmiş ve bu süreçte Erdoğan'a cezaevindeyken korumalık yapmış olan kişi. Kırmızı, iş adamı. Kırmızı halı iş ve insanı. Görüşmeleri sağlıyor. Yalnız o kadarla kalmıyor. Başka şeyler var mı? Tabii sabah canım. Yazarı Mahmut Övür'ün yazdıklarını biliyor musun? Sabah yazarı mı? Evet. Buyurun. Abdi İpekçi cinayetinden Abdullah Çatlı ekibine kadar Susurluk'tan da bilinen birçok olayla adı anılıyormuş Hasan Yeşildağ. Sabah yazarı mı yazmış? Evet. Mahmut Övür. Ama eskiden yazmış. Hı, tamam hocam. Baştan söylesene. Kardeşi Yeşildağ'la ilgili de 2006 yılında bir yazı kaleme almış. Hasan Yeşildağ'ın Ağaca ve çevresiyle nasıl bir ilişkisi vardı? Geçmişinde birçok karanlık olayın olduğu söyleniyor. Doğru mu? Ve bugün Hasan Yeşildağ İstanbul'da ne tür işler yapıyor diye sormuştu. Kim şu Hasan Yeşildağ başlığıyla bir yazı var. Abdi İpekçi'nin katili Ağaca'nın yanlışlıkla tırnak içinde salıverilmesi, sonunda yanlıştan geri dönüldü ve Ağaca yeniden cezaevine girdi. O süre içinde dikkat ettiyseniz bir sürü şey söylendi ama hiçbir şey yapılmadan bir önemli ayrıntı daha dikkatlerden kaçtı. Ağaca yanlışlıkla salıverildikten sonra yakalandığında kardeşi Adnan Ağaca cezaevinin önünde medya ordusu karşısında isyan ediyordu. Ve isyanı şöyle, başbakanın gizli kasası Hasan Yeşildağ demiş. Her gün gizli gizli görüşme yapıyorlar. Mehmet Ali Ağaca'nın suç ortağı Hasan Yeşildağ Kartal'da beraberlerdi demiş. Yani bunları ortaya koyuyor. Yani şunu da söylemek istiyorum. Abdi İpekçi, Türkiye'nin önde gelen gazete yazar ve yöneticilerinden birini öldüren insanın dan bahsediyoruz burada. Şimdi medyaya sahip oluyor. Öldürdü söylenen. Yok, Abdi İpekçi. Biliyoruz tamam. Tabii tamam. O kısmını biliyoruz. Biliyoruz. Şimdi aynı medyaya burada mensup oluyor. Yani bu bugün itibariyle Abdi İpekçi'nin katilleriyle de yakın ilişkisi olduğu iddia edilen bir sabah yazarı tarafından bizzat söylenen bir kişiye Star, S Medya, Star Akşam ve Güneş Gazeteleri, Kanal 24 ve 360 TV gibi televizyon kanalları da veriliyor. Nasıl? İlginç. Helale hoş olsun diyelim. Baş döndürücü yani. Takip edilemiyor. Evet. Bu gazetelerin kimlere satıldığı, kimler tarafından alındığı, yeni sahiplerinin kim olduğu. Birçok radyoda var. İşte evet, böyle bir durum var ve son olarak da çok kısaca şeylerden bahsedelim. Yangınlardan 2000 kişi Portekiz'in merkezinde Masao'da ateşler ve dumanlar arasında kalmış durumda ve giren çıkan olamıyor demişler. Yani Temmuz ayında zaten bölgenin %80'i 90'ı yanmıştı. 10 bin civarında şey varmış, yangın varmış Portekiz'de şu sırada. 2016'da da çok vardı, okumuştuk, günlerce konuşmuştuk. Şimdi evet, onlardan 2500 daha fazla, dörtte biri kadar artmış. Ve aşırı sıcakla 91 kişi gözaltına alınmış, öyle mi? Kundaklanma şüphesiyle, kundakçılık şüphesiyle. İspanya'dan yardım gönderilmiş. Bütün Avrupa'da yanıp tutuşuyor aslında. Kalamos'ta, şeyde, Yunanistan'da, Varnavas'ta, Atina'nın kuzeyinde, gene Yunanistan'da, Portekiz'de, Coimbra'da, Cabouco'da, o merkez, Orta Portekiz'de, gene Orta Portekiz'de, Paredes'te, Vila de Rey bölgesinde, bir de Portekiz'de gene Ferreira do Zezere, nasıl okunduğunu tam bilemiyorum, Outeiro do Forno'da ve Korsika'da, Akdeniz'in en büyük adalarından birinde, Pietra Corbara'da 350 hektar yanmış, Bastia yakınlarında, başkent, oranın baş merkezi, ve herkes terk ediyor. 700 kişi de tahliye edilmiş çünkü turistler filan barınamıyor. Bulgaristan'ın da Türkiye sınırı yakınlarında orman yangını duvar çekerek önleyemez miyiz diye soruyorum. Duvar önleyen yangın mı? Evet. Yani Suriye'deki örnekten görüldüğü üzere önlenmiyor. Önlenemiyor, evet, evet. Maalesef. Başka bir yol bulmanız lazım. Ama yangının yayılma ihtimaline karşı Türkiye sınırında bir süre bekletilen ekipler geri çekilmiş. Ama yangın mevsimi olağanüstü şeyle devam ediyor. Sierra Leone'daki seller de devam ediyor. Ayvalık'ta orman yangını çıkmış. Çam ve zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı şeytan sofrası mevkiinde. 6 helikopterle havadan ve karadan müdahale edildiği haberi var Doğan Haber Ajansı'ndan. Sierra Leone'la ilgili de orada yaşayan bir, yardım etmeye çalışan bir doktor kadın, Hannah Mitchell, yani bu şimdiye kadar görülmemiş bir rezalettir. Dünya gözlerini kapalı tutuyor ama büyük soru kim? İklim değişikliğinden kim ne zaman bahsedecek? 109 çocuk öldü, 600 kişiden fazla da kayıp var. 3000 yoksul insan evsiz kaldı. Bunlar teneke mahallesinde yaşıyorlarmış ve hiçbir bakımı, hiçbir tesisi yokmuş. Evet. Şeylerin, Freetown'da. Ama ekonomik ve çevre faktörleri birleşti ve muazzam bir faciaya yol açtı. Ama dahası da gelecektir. Neoliberalizm böyle yapar diye yazmış oradan bir doktor, Hannah Mitchell. Bu da Sierra Leone'da, Leone'da çalışan bir doktor. Son olarak da şeyi söyleyeyim, HDP'li Batman milletvekili Mehmet Ali Aslan, flashla fotoğraf çekmenin yasak olduğu tarihi mekanda dinamitler patlatıldı, sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur diyor. Hasankeyf'te dün de kapsamıştık, Darphane Kalesi'nin dinamitlerle havaya uçurulmasına karşı kendini kayaya zincirlemiş eylemi, dinamitleme işleminin biteceğine dair sağlam bir taahhütte bulunana kadar sürdüreceğini belirtmiş. Büyük bir destek görüyor sosyal medyada, medyada ve de ziyaretlerde yapılıyor, destekleniyor. Bilmiyorum ne olacak, bakalım. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Merhaba, merhaba. Merhaba, günaydın. Günaydın Can. Vallahi geçen hafta bizi kaçırdın. Evet. Hakikaten. Dinledim yani, efendim. Merak etmeyin. Orada olmasam bile kulağım sizdeydi. Evet yani. Ömer Bey'in zaten o Woodstock anılarını bir ara bir deşmemiz lazım galiba. Woodstock anıları. Kendisi Woodstock'a mı katılmış? Bak dinlememiş. Şimdi açığa çıkmış. Bak evet yani. Yok, benden başka dinlemeyenler vardır diye söyledim. Ne? Benden başka hep yani benim haricimde. Jerry ve Barney ile beraber bir üçlü olarak Woodstock'ta bulunduğumuzu anlatmıştım da. Jerry ve Barney. Evet. Beni yıktı an yani. Barney Sanders ve Jeremy Corbyn. Nerede yani? Bizim kuşak duruma hakim yani. Neyse. Bizimkiler de işte. Tekrar anlatalım. Biz feci aşağılandık. Çünkü Ömer Bey bu hakikaten Jeremy Corbyn beyefendi ve Bernie Sanders gibi insanlar gibi de şahsiyetler ve işte ötesiyle o kuşak olarak yaşadıklarını naklettikten sonra benden rica etmişti buradaki Siget Festivali'ne gitmemi. Ne oldu yani, sonra gelmedi orada... Ne efendim? Senden haber çıkmadı. Benden kayboldum. Bir gittim kayboldum, belki bilmiyorsunuz neler yaşadım falan. Tabii öyle bir şey değil yani, benim Ömer Bey'den bu iltifat aldığım için çok mutluyum ama yani ben ve festival yani hakikaten... Yani hayatım gerçekten bir festival ama tahmin edildiği şekilde değil yani maalesef. Müzik festivali falan. Ben gitseydiniz oraya zaten Twitter'dan duyardık, haberdar olurduk diye düşünüyorum. Efendim? Gitmiş olsaydınız zaten Twitter'dan haberdar olurduk diye düşünüyorum. Yani Açık dergide duyamadık yani. Neyse. Şeydi, bu idealizm ve hakikaten optimizmle Ömer Bey'in hayran kaldım. Benimle de ilgili bunu dahi hayal edebilmesi beni gerçekten gururlandırdı. Belki de ben kurultaya gittim ama yani burada biliyorsunuz ki de evet. Orta Asya halklarının kurultayı vardı. Belki benim tercihlerim farklı. Öyle mi? Gittin mi peki kurultaya? O yok, ona da gittim. Eşit davrandım. Ayrımcılık yapmadım. Yapmadım. Ama belki Malazgirt'te okunu da alıp gelirsin, buradaki kutlamalara katılırsın. Malazgirt'in yıl dönümünde 26 Ağustos. Evet, ben onu yapacağım. Asıl beklenmediği benden yapacağım. Malazgirt konusunda ilk ben çok üstünden düşünen insanlardan bir yerden bahsediyorum ama şimdi bu Ömer Bey'in Woodstock'undan sonra ben de Malazgirt konusunda... Woodstock'a karşı Malazgirt, tamam, güzel olabilir. Ay yani kendim yıkıldım şu an, o yüzden artık kendi kendimi imha edeceğim. Bu düşkün şeklindeyim. Ya çok fena yani, şimdi falan. İmha deyince Barcelona'ya belki geçebiliriz yani, Katalonya'daki. Evet, bu geyik muhabbetini bırakıp Barcelona'ya geçersin diye ümit ediyoruz demek istiyorsunuz ama hakikaten Malazgirt konusunda bu kutlamalar epeydir. Akademik olarak yani popülizmin penceresinden bakarak bu konuda düşünmüştüm demek istiyorum. Çünkü Çanakkale zaten çok tabii ki Türkiye'nin zaten kurucu bir anlamda tarihinin parçası olarak çok üstünde durulan bir anlamda işte o savaş vesaire. Kurucu savaş diyelim ama Malazgirt konusu da son yıllarda özellikle işte adım adım geliyordu. Tarihte ben böyle arzın merkezine seyahat gibi de işte giderek derinlere inme. Bugünle bir türlü uğraşamıyoruz ya. Bugünkü sorunlarımızla yüzleşemiyoruz. Bir türlü bugünü kurtaramıyoruz. Ondan dolayı tarihte giderek daha derinlere iniyoruz diye hep düşünüyordum. İşte popülizmin zaten en önemli şeylerinden bir tanesi de bu. Gene bahsediyoruz her hafta bu aralar. En önemli politik bir anlamda özelliklerinden bir tanesi bu tarihle çok didişmesi ve yeni bir tarih yaratması. Revizyonist vaziyette. Tabii ki milliyetçi damar veyahut da işte başka popülizm dışındaki şeylerde de siyasi akımlarda da var bu. Ama burada farklı bir şekilde karşımıza çıkıyor. İşte gene halk içinde, toplum içinde o ayrımlar ötesinde diyorum. Onunla işte uğraşırken, meşgul olurken siyasi olarak Malazgirt gibi işte savaşlar veyahut da işte tarihi dönüm noktaları da diyelim. Bugünkü haliyle bir anlamda yeniden, o hani bir şey var ya, tarihin canlandırılması, böyle işte şehrin düşman işgalinden kurtarılması falan, evet, gibi. O düşmanlar bir fiil toplumun içindeki insanlara dönüşüyor. Savaş sanki işte Malazgirt'ti işte veyahut da ondan sonraki işte bütün savaşları böyle şey düşünün, işte bütün Çanakkale'de bilmem ne falan, hatta hepsi o toplum içinde verilen, bugün toplumun içindeki düşmanlara karşı verilen savaşlar gibi adeta yeniden kurgulanıp canlandırılıyor. Ve işte tarihte yeniden bir anlamda hiç olmadığı haliyle karşımıza çıkıyor. Şimdi bizim bugünkü meselelerimiz dedik. Bugünkü bütün Avrupa'nın en büyük meselelerinden bir tanesi bütün işte ortaya çıkan IŞİD belası. Ve IŞİD'in bütün o yarattığı şiddet dalgası. Şimdi bununla nasıl yüzleşilecek? Daha tam yapılıyor değil. Çok istihbarat faaliyetleri, şunlar belki sürüyor. Birçok saldırı engelleniyor ama IŞİD işgal ettiği, kendi işte oluşturduğu Suriye'deki ve Irak'taki topraklardan atılmaya başladıkça dünyanın başka yerlerinde kendini böyle sivillere saldırılarla göstermeye de başlıyor. Şimdi Türkiye bu işi ne kadar ciddiye alıyor? Bu soruya, bu ağır vahim soru maalesef eskiden biraz tartışılıyordu hiç olmazsa. Artık hiç tartışılmıyor. Evet. Tabii ki, çünkü Türkiye'nin önceliklerinden biri belki bu konu değil. Herkes örgüt mensubu oldu da IŞİD konusu maalesef çok daha fazla gündemin dip noktalarında kaldı. Belki de işte Türkiye'de de tabii bu konu maalesef nasıl ele alınacağı bilinemediği için. Şimdi çok ciddi bir, hakikaten IŞİD kontrol altında tutacak, yok edecek yani. Belki şu an baskılanan bir virüs gibi. Ama tamamen Türkiye'den silecek veyahut da uzaklaştıracak bir harekete geçilebiliyor mu acaba? O da bence çok büyük soru işareti. Çünkü geçildiği an Türkiye'nin kendi içinde de bayağı bir taşı yerinden oynatmak lazım. Bayağı bir çok ciddi güvenlik önlemi alıyor olmak lazım. Ama güvenlik önlemleri şu an başka türlü kullanılıyor malum. Dolayısıyla bu bizde bir dondurulmuş sorun olarak, yani olur ya, tam doktor şeyiyle yaklaşayım, tabiriyle ve anlatımıyla yaklaşayım. Dünyada bir virüs var, bağışıklık sistemi şimdilik onu baskılıyor gibi gözüküyor ve çok da derme çatma yöntemlerle baskılıyor. Hiç öyle tedavi etmeye veyahut da işte gerçekten baskı altında tutmaya yönelik değil. Bir anda çok fena bir şekilde bu virüs vücudu teslim alabilir, adeta sarabilir veyahut da öyle bir noktadayız. Evet, yani ta Ankara garından, hatta daha öncesinden de başlayıp ondan sonra Reyna'da çok vahşi örneklerini gördüğümüz şeylerin de pek bir bilgi sahibi ve şey değiliz yani, yargılanma nasıl bir şey bulundu polis tarafından, bağlantılar filan. Hatta zaman zaman da işte IŞİD sanıklarının ellerini kollarını sallayarak kelepçesiz mahkemeye getirilip götürüldüklerini, bir kısmının serbest bırakıldığını filan da görüyoruz. O konuda problemli, aynen, bir durum var yani. Tabii hatırlatalım, en son işte Cumhuriyet davasının olduğu gün, tam o günlerde daha doğrusu, o da günlerce süren bir dava oldu çünkü. Bu Ankara ve Suruç bombalamalarının zanlıları, yani ağın, o ağdan bahsediyorum. Canlı bombaların çevresindeki ağın davası vardı. Ve o dava çok sahipsiz tabii ki kalmış vaziyette. Çünkü takip eden milletvekili şu bu vesaire de yok. Doğru düzgün. Çünkü zaten ana muhalefet partisi kendi başka dertleriyle uğraşıyor. HDP zaten hali malum. Dolayısıyla o birdenbire çok öksüz kalmış bir dava ve orada da böyle tahliyeler silsilesi oldu. Avukatlar rahmetler okudu canlı bombalara falan filan. Ve tabii Cumhuriyet'le aynı günlerde olması davanın ve tam bir kontrast yaratıyor olması da çok dikkat çekiciydi. Çünkü orada dediğim gibi işte tahliyelerin çok kolay geliyor olması, yapılan işte avukatlar tarafından dahi çok ciddi provokatif örgüt propagandasının gayet sineye çekiliyor olması vesaire. Buna önemliydi. Tabii davaların kendilerini ben çok göz ucuyla takip ettim artık. Hem IŞİD konusunda hakikaten ben en baştan beri çok çalışmış biri değilim. Benim alanlarım farklıydı vesaireydi ama keşke işte tabii ki aslında bütün vatandaşlar olarak ödetilen çok o Ankara ve Suruç bombalamalarının kurbanlarıyla, sonradan benim yaptığım görüşmeler yakınlarının, yani yakınlarıyla benim yaptığım görüşmeler oldu. Oradan en azından sorumlulukla benim çok daha fazla kendi açımdan söyleyeyim. Keşke bu davaları takip ediyor olsaydım ama niye kaldırmıyor artık yani bir sıradan insan olarak. Bunun çok daha organize şekilde takip ediliyor olması lazım. Basına yansıyadığı kadarıyla ve işte benim gözlediğim, yani onun dışında kendi az çabamla takip etmeye çalıştığım kadarıyla çok vahim şeyler var ortada. Yani artık göz yummaya en hafif şekilde, hani dayanışma değil göz yummaya varacak bir takım emniyet görevlilerinin, güvenlik görevlilerinin hareketleri var. Ve bunların üstünde tabii durulamıyor. Yani bu bambaşka bir Türkiye ruh halinde olduğu için, bambaşka cebelleşmeler halinde olduğu için bunlar maalesef gündeme gelemiyor. Genel olarak işte bu Barcelona konusuna baktığımızda, işte orada uzakta sanki bir takım şeyler oluyor gibi gözükse de muhakkak ki bu işte Türkiye'nin de çok büyük sorunu, bizde çok insanı kaybetti. Yüzlerce insan IŞİD saldırılarında öldü. Evet, yani Suruç ve Ankara verilmiş değil. Evet, Suruç ve Ankara'ları başta olmak üzere Atatürk Havalimanı saldırısı, işte tabii. Reyna gibi yılbaşı gecesi olan saldırılar gibi çok yüzlerce insan kaybedildi, evet. Tabii yani şimdi burada adalet yürüyüşüne de saldırı yapılmayı düşünüldüğü veya bir takım hep şeyler de geliyor, önlenen saldırı haberleri. Ama şimdi bunlar ne kadar tabii önlenmesi tabii çok sevindirici ve burada işte bir çalışma da muhakkak var. Ama bunun çok daha efektif bir teyakkuz halinde tabii oluyor olması gerekiyordu. Gerçek terör meselesi olarak Türkiye'nin. Ama maalesef böyle gitmiyor. Yani işte terör meseleleri deyince o kadar çok şey var ki Türkiye'de, yani güvenlik konusunda tamamen yanlış bir havada gidildiği için, bambaşka işte tamam eli kalem tutan insanlar hep terör meselesi halinde konu edildiği için gerçek güvenlik meseleleri Türkiye'de ele bir türlü alınamıyor ve işte bir anlamda Allah'a emanet gibi nitelendireceğimiz vaziyette sürüp gidiyor. Aynı şekilde mesela bütün bu işte Kürt meselesinde geldiğimiz yerde hiçbir şekilde irdelemiyoruz. Hiçbir şekilde üstünde konuşamıyoruz. Ondan dolayı da işte orada Uluslararası Kriz Grubu'nun mesela bir raporu vardı. Çok çarpıcı bir rapor. Yaklaşık 3000 kişinin işte öldüğünü, hayatını kaybettiğini 2015'ten beri bahsediyor. 3000 çok önemli bir rakam. Ve burada güvenlik güçleri de neredeyse yarı yarıya bir şey oluşturuyorlar. Türkiye'nin aslında kendi güvenlik güçlerinden kayıpları da çok çok çok fazla. Yani evet. Bu neredeyse birebir, neredeyse tam değil ama yani 1:2 falan gibi bir oran var. Kayıpların yarısına yakının işte Türkiye, tekrarlıyorum, güvenlik güçlerinden oluyor olması gibi. Demek ki burada çok başarılı bir mücadele falan, terörle mücadele vesaire yok. Tam tersi, kanayan bir yara var. Ama biz bunları işte mesele edemiyoruz, düşünemiyoruz, konuşamıyoruz. Bu meselelerin halbuki çok açık olması, konuşuluyor olması lazım. Dün Barcelona ile ilgili benim ilgimi çeken bir şey. Tabii orada olmak veyahut da bunu yaşamak nasıl bir şeydi bilemem. Veyahut da sahada ne kadar etkili oldu, ne kadar yansıyabildi. Ama Barcelona güvenlik güçleri, Barcelona'nın bütün kriz yönetim neyse ekibi diyelim, sağlık ekibinden tutun vesaire, bütün o bürokrasi, kriz bürokrasisi son derece organize, son derece teskin etmeye halkı yönelik vaziyette. Ki oralarda İngilizce'de bir problem. Herkes bülbül gibi İngilizce konuşuyor da değil ama İngilizce yayınlar da yaptılar. Çok da turistik tabii orası. Ve devamlı mesaj, bir de yani İspanyolların kendisi için bir sorun var genel olarak. Yani İspanyol halkının geri kalanı, Katalanlar dışındakilerin. Çünkü biz de Katalanca, tamam Fransızca ile İspanyolcanın karışımı neredeyse. Şimdi burada dinleyen Katalan olsa beni yemişti. Umarım yoktur dinleyicilerimiz arasında. Çünkü böyle demek tabii dillerle ilgili olmuyor. Katalanca, pardon, kendi has tamamen hiçbir dile benzemeyen bir dil diyeyim. Neyse. Ama Fransızca ve İspanyolcanın da, yani işte Castellano, yaygın İspanyolcanın diyelim, ve etkilerini hissedebiliyorsunuz yumuşatarak söylersek. Ama İspanyollardan, yani Katalan halkın dışında kalanlardan veya Katalanca bilmeyenlerden bu bir böyle bu ne demek, o ne demek falan filan gibi bayağı bir sosyal medya üstünden de anlaşmazlık halde gözlemledim. Dolayısıyla evet. Neyse yani bir sorun da var ortada. Evet, bir de ekleyeyim ben de. Yani bir ikinci saldırının da senin söylediğin doğrultusunda bir ikinci saldırının evet. da engellendiği haberi var. Yani Katalunya polisi 5 saldırganın öldürüldüğünü, yani Barcelona'daki bu şeydeki meydandaki işte La Rambla meydanında turistik çok İstiklal Caddesi gibi olan bir yer, ama onun dışında 13 kişinin hayatını evet. kaybettiği ve 100'e yakın yaralının, 15'i de ağır yaralının olduğu şeyden sonra bir de kentin 120 kilometre güneyinde bir sahil kasabasında da ikinci bir saldırı engellenmiş diye. Cambrils evet. diye bir yerde. Ayrıca da Alcanar diye bir yerde de bir üçüncü bir patlama olmuş çarşamba gecesi. Evet. 200 kilometre ötede, o da Barcelona'ya, Alcanar ve evet. bir ev tamamen yıkılıp bir kişi de öldü. O patlamanın da bu Barcelona'daki Rambla'da gerçekleşen saldırıyla ilişkili olduğunu, hatta patlamanın yaşandığı evde bomba hazırlandığını açıklamış emniyet müdürü. Böyle de bir şey var. Evet. Tabii ya bu benim tabii şey, bütün bu işte haber akışı belli gazetecilerle de çok şeffaftı. Çok hızlı bir şekilde bilgiler yayıldı. Ama onun ötesinde sosyal medya üzerinden tüm işte yani turistlerden tutun bilfiil Barcelona halkına kadar, Katalan halkına kadar kimin bilgiye nereden ulaşabileceği, nasıl ulaşabileceği, işte ne yapılması, kan ihtiyacı işte veyahut da işte hangi caddelerden, hangi sokaklardan uzak durulması gerekir sildiği. Bütün bu bilgiler çok çok çok an be anda, yani dakika saniye bu işi neredeyse tweet atıyordu ve şey yapıyordu kriz merkezinden bir takım insanlar. Bu çağda iletişim, kriz iletişimi bakımından bence dünkü çok önemli bir örnekti. Ben böyle bir örneğe denk gelmedim. Hani kendi gözlemim gazeteci olarak, ama yani bilemiyorum, belki başka şeyler de olmuştur, ama şimdi tabii burada Barcelona'nın da kendi başına işte yerel yönetim çok güçlü olunca, yerinde yönetim çok güçlü olunca hemen de müdahale edebiliyor. Bir merkezin işte vesaire falan filan müdahalesi ötesinde, yani anında yerelde o an ne oluyor, ne bitiyordu vesaireydi, güçlü bir şey olunca kriz yapısı. İşte bizim de aslında bütün belediyeleriyle vesaireleriyle deprem kuşağında bir ülke olarak sadece terör saldırılarıydı vesaireydi bu konuda değil, çok ciddi hazırlık içinde oluyor olmamız lazım. Yerinde hazırlık. Ama merkezden yönetilecek bir hazırlık değil, ama işte tabii gene biz neyin neresindeyiz, nelerle uğraşıyoruz vesaire, o bambaşka bir konu olarak önümüzde duruyor. Ama derim ki kriz yönetimiyle ilgilenen varsa veya da bunu merak eden varsa Barcelona örneğini dün incelesin. Ki verilen numaralar vesaire üzerinden ben kilometrelerce öteden Barcelona'da olan insanlarla dahi, hiç tanımadığım insanlarla kontağa geçip neredeyse işte bakın şu var bu var falan diye onlara da yardımcı olmaya dahi çalışabildim. Sanal dünya, işte bütün bu çağımızın iletişim imkanları aslında bize bunları da veriyor. Hayal gücümüzü çok kapattığımız için bazen, ki maalesef krizleri de yönetmek için, yönetebilmek için hayal gücümüzü açmamız lazım. Ve orada işte dediğim gibi, yani bir kere insan teskin oluyor. Yani birileri kontrol altında tutuyor işi gibi bir his geliyor. Bir sakinliyorsunuz. Sonra şeffaflık olması çok önemli. Türkiye'de hep yayın yasakları geliyor malum. Dolayısıyla yayın yasağı o karanlığı da arttırıyor. Burada mesela işte toplumsal dayanışma da ortaya çıkıyor. Yani lütfen işte şeylerin hem güvenlik açısından şu an bir operasyon devam ettiği için, hem de işte kurbanların yakınlarına saygı için resim paylaşmayın, şunu şöyle yapmayın, bunu böyle yapmayın. İnsanlar da buna kendiliğinden o zaman çok şey bir şekilde, yani gönüllü şekilde zaten uyuyorlar. Ya bizdeki gibi onun ne yaptığı küfürleşme, o onun emniyeti şikayet ediyor, o onu işte bilmem şunu yaptın, sen rezilsin, lanetsin. Ya orada biz ayrı bir savaş yürütüyoruz aslında sosyal medya üstünden de, böyle kriz durumlarında, böyle saldırılar olduğunda. Çok hazin bir şey yani. Bir de onun üstüne tabii ki durumdan kâr elde etmeye çalışanlar ortaya çıkıyordu. İşte acayip paralar isteyen veya oteller, taksiler gibi. Dün tabii pratikte ne kadar işledi bilemem ama genel olarak bütün gene kriz yönetimi çerçevesinde otellerin hepsinin Barcelona'daki oteline ulaşamayan veya bir şekilde evine gidemeyenlere bir barınak, bir yatak, bir hani bir çatılı kafasının üstünde temin etmesiyle ilgili bir şey vardı. En üst Katalonya'daki otel işte turizm odalarından falan filan giden bir talimat, bir şey vardı. Çağrı da alın içinde, gönüllü çağrı da vardı. Dediğim gibi ne kadar işledi bilemem ama bu oldu. Aynı zamanda taksilerin bedava taşıdığını, bilfiil sadece anlatılan işte sosyal medyadaki hikayelerden değil, camlarına yapıştırılan şeylerle, işaretlerle bu çağrıda taksilerinde ayrıca kendilerinin bulunduğunu, herkesin işte paraydı, bilmem neydi, kârdı, şundu, buydu, ben bundan nasıl ne yarar elde ederim, çıkar elde ederimi bırakıp dayanışma havası buraya öyle yansıdı dışarıya. Dediğim gibi muhakkak istisnai hikayeler olmuştur ama genel hava buydu ve bu çok acı bir şey. Yani Barcelona'da yaşanan çok acı bir şey, insanlığın geldiği nokta çok acı bir şey. Bir yandan da işte Amerika'da olan bir tane yurtdışına çağrılık sıyrılık falan filan düşünürsek bu bir yandan da Türkiye'nin kendi maalesef halleri daha hep hazin ve daha da hazinleşiyor giderek. Muhakkak ben bundan çıkılacağına inanıyorum. Çok alınacak ders var ve muhakkak ki acı acı yerinden alıyoruz bu dersleri. Ve son kertede bir şeylerin iyi olacağına, iyiye gideceğine ben inanıyorum. Ama hangi noktada, nasıl, o tabii bilinmiyor. Ve o arada dediğim gibi biz kötü tarafından öğrenmek zorunda kalıyoruz derslerimizi. Evet, yani internet sitemizde de yer alan önemli bir yazı, önemli bulduğumuz bir yazı vardı. Onu da koyduk. Bir Britanya'da bir RAF pilotu savaşı anlatıp, Harry Leslie Smith diye, 1939'da 16 yaşında şey burnunda bir delikanlıyken hiç fark etmezdim, Hitler'le şununla bununla dalga geçerdik ama bize dokunmaz zannediyorduk. Şimdi ise yaklaşan savaşın gümbürtüsünü duymazdan gelmek imkansız artık diye bir yazı yazmıştı Guardian'da Harry Leslie Smith. Ve işte bir yandan yani bu Ağustos ayında anıların ürpertici serinliği birden üzerime çöküverdi diyor. 94 yaşında adam, savaş gazisi ve savaş kahramanı aslında. Yani 2017 yazın esintileri dünyanın dört bir yanından Britanya'ya doğru esen savaş rüzgarları tarafından darma duman ediliyormuş gibi geliyor. Tıpkı 1939'da olduğu gibi diyor. Ve şeyleri de anlatmıştı. Orta Doğu'da Suudi Arabistan Yemen'in bağırsaklarını deşiyor. Tıpkı Mussolini'nin Etiyopya'da uyguladığı gaddarlık gibi. İşte Britanya'nın ve Batı hükümetlerinin ve elit sınıfının riyakarlığı da Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da masum insanların kanlarının akmasını garanti ediyor. Theresa May hükümeti de daha çok silahla ancak çözülür zannediyor diyor. Filipinler'de de Rodrigo Duterte, Britanya ve Amerika Birleşik Devletleri ile gerçekleştirdiği ittifakların koruyucu kanatları altında insanları katletmekle meşgul diyor. Kıyamet alametleri her yerde diyor. Böyle bir durumdan bahsediliyor. Kıyamet alametleri de tabii yeninin yaratılacağı bir şeyden de bahsediyoruz. Yepyeni bir aslında düzenin yaratılacağı bir dönemden de bahsediyoruz. Maalesef biz onun işte doğum sancılarının yaşandığı zamanda, doğumunun değil ve yeni bir temelin atılmaya başladığı zaman değil, onun biraz öncesinde olduğumuz için acı kısmını yaşıyoruz. Ama muhakkak bundan bir şeyler çıkacak. Amerika'nın da kendi içinde büyük bir aslında tabii ki dönüşüm sancısı yaşanacak. Yaşanıyordu zaten ama bunun daha farklı yerlere evrileceğini ve bambaşka görüntülerin de karşımıza çıkacağını, işte bazen bunları işte yaşayarak, işte Türkiye gibi Türk aslında Amerika'nın da ötelediği, sahanın altına süpürdüğü bir takım şeylerle yüzleşmesi gerekecek. kendi tarihinde, kendi işte toplumsal olarak yüzleşemedikleriyle Amerika'da sınavını acı yönden vermeyi maalesef seçiyor. İşte bakalım orada nereye gidecek. Tabii ki bu şu ayrı baş başına bizim aslında konuşmamız gereken bir şey. Bir de yani Trump'ın yaptıkları ve işte bütün o kendini ifade şekli aslında krizde bütün kendi asıl ruh hali bilinç altından bilinç üstüne kendisi ortaya çıktı. İşte mesela şeyle ilgili Barcelona'daki saldırıyla ilgili işte General Pershing'i evet. şey yapan teröristleri yakaladığında bakın o ne yapmıştı diye ondan sonra radikal İslami terör yoktu falan filan diye. General Pershing yani en Amerika'nın kanlı bir takım katliamlarına zamanında imzasını atmış bir insandan bahsediyoruz. Böyle birini örnek gösteriyor olması tarihten. Tabii ki yani dediğim gibi yani ağaç de, çam devirmek falan filan değil. Bunlar kendi aslında var ne olduğu ortaya çıkıyor. Veya bütün o işte işin iki tarafında görmeliyiz açıklamaları. Çünkü kendisine başka bir açıklama verildiği eline ve ondan sonra onun cebinde ben çıkarırken okumadığı ve tamamen bütün bu beyaz milliyetçiler olarak adlandırılan fakat beyaz milliyetçi değil bu insanlar aşırı sağ Nazi sempatizanlarından bahsediyoruz. Nazi, Outside düpedüz, falan böyle alternatif sağ da değiller. Evet düpedüz Naziler. Evet galiba süreyi bitiriyoruz. Evet yalnız. Süreyi bitirdik. Konuşacağımız çok şey var. Amerika üzerine vesaire de önümüzdeki haftalarda. Tabii o büyük tutulma gerçekleşiyor Amerika'nın üzerinde pazartesi günü. Güneş tutulması. O da tabii astrolojik vesaire bu tip şeylerle ilgilenen insanlar için başka bir dünya ve işte bunun Amerika'ya yansımaların olacağı çok bahsediliyor ama hakikaten de çok sembolik. Bütün bunları bir kenara bırakalım. Gerçekten de çok sembolik. Hem astronomik olarak vesaire tabii olay da onun ötesinde tam Amerika'nın üzerinde bu olaylar yaşanırken ve daha kim bilir neler yaşanırken gerçekleşiyor olması hakikaten de enteresan. Bakalım ne etkiler getirecek gerçekten. Bu güneş tutulması astrolojiyle ilgilenenlere başka da asıl tarihi olarak bu dönem tesadüfi olarak diyelim yaşanan bu olaylar tam bu dönemde bakalım nereye evrilecek. Peki çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Evet, ben şeyi sorayım, sormakla başlayayım hemen. Sabah gazetesi bugün kabus gecesi diye başlamış. Yani Barcelona'dan bahsediyor zannetmiştim ama değilmiş. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi playoff turu maçında ilk maçında Makedonya'da Vardar'a 2-0 yenilmesinden bahsediyormuş meğerse. Ya Türkler için tabii birilerinin ölmesi falan çok önemli değil. Bizim takımlar iyi yapsın yeter. Evet. Onlar kötü sonuç aldıysa kabus olur. Resmen Barcelona'dan daha büyük bir Barcelona'da terör deşit diye vermiş küçük. Ondan çok daha büyük olarak sağ köşede, üst köşede kabus gecesi diye vermiş. İstersen onunla başlayalım bu Fenerbahçe'nin yenilgisine. Yani sadece şeyle ilgili bu tip dünyanın farklı yerlerindeki işte böyle terör eylemi, ne bileyim bir patlama, kaza, doğal afetle ilgili olabilir. Orada şeye bakılıyor. Türk var mı? Ha yok, boş ver o zaman. Evet. Ya da boş ver değil, hani küçültelim. Evet. Ama şey var. İki tür. Eyvah. Bir bağlantıda bir problem oldu. bunu bağlantı olmadığı için hemen şey yapmamız lazım. Bu arada dün çalamadığımız Elvis Presley'den Surrender'la devam edelim. When we kiss, my heart's on fire, burning with a strange desire. Hearts on the fire too. So, my darling, please surrender. Elvis Presley'in 40. ölüm yıl dönümünde çaldığımız parçalardan bir tanesini bir kez daha yarım yamalak çalma fırsatı olduk. Bir teknik arıza oldu. Telefon kesildi. Tekrar Alp Ulagay'la beraberiz spor programında. Evet. Devam edelim mi Alp? Şeyden bahsediyorduk. Fenerbahçe'nin ilgisinden sanıyorum bahsediyorduk. Evet. Doğrusu çok şaşırtıcı ve bir sonuç vardı karşısında. Aynen bir ay önce Galatasaray'ın Östersunds karşısında aldığı yenilginin bir benzeri. Galatasaray'da 2-0 yenilmişti Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda. Fenerbahçe bu sefer playoff'ta aynı güçte bir takım karşısında çok sürpriz bir deplasman yenilgisi aldı. Bir de hani maçın gidişatı, goller, hele son gol hani spor programlarına göre gene kesildi telefon. Telefonda bir arıza yapıyor devamlı olarak. Yani şimdi Alp Loga ile bahsettiğimiz şey Galatasaray'ın Avrupa'da Östersund gibi o çok zayıf, yani hiçbir esamesi bile okunmayan deyim yerindeyse bir takımın, İsveç'in zayıf bir takımının karşısında elenmesi büyük bir şok yaratmıştı hazırlıksız olarak. İkincisi de Fenerbahçe'nin de aynı şekilde şimdi Alp Ulagay'ın da biraz önce söylediği gibi Makedonya'nın Vardar takımına bir de kendi kalesine gol atarak üstelik yenilmesiyle büyük bir şoka daha girdi. Yani aynı derecede Östersund'la aynı derecede zayıf olduğunu da söylüyordu Alp Ulagay telefon hattımızda bu kopukluk gerçekleşmeden evet, önce. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman da maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada turu İstanbul'a bıraktık demiş. İstanbul'da turu geçeceğiz. Avrupa Ligi'ne devam etmek istiyoruz şeklinde bir açıklama yapmış. Evet, tekrar bağlantı kuruyoruz. Alp evet bir daha kesilmişti. Evet, çok özür dilerim. Herhalde hatta bir şey oldu bugün. Öbür telefondan aradım şimdi. Yani işte iki önceki turda Galatasaray'ın başına gelen Fenerbahçe'nin başına geldi ve dün izlediğimiz kadarıyla Fenerbahçe'de hiç hazır değil. Kilit mevkilerde eksikler var ve çok hayal kırıklığı yaratan bir sonuç. Yani duraklama dakikalarında gelen o komik golde doğrusu turu zora soktu. Ne demek komik gol? Yani 90+2'de yani duraklama dakikalarında yani savunmanın işte gerisine atılan bir top, zaten o topu aldırmak hani bir hata, ondan sonra da top cezanın içinde Mehmet Topal'a geldi. Takım kaptanı. O da kaleciye geri pas, kafayla böyle hafif bir geri pas verdi ama yeni kaleci Kameni ile Kamerunlu kaleci Kameni ile belli ki henüz bir diyalog yok. Bir iletişim bozukluğu var. O Habibi öne adım attı derken üzerinden aşıp kendi kalesine gol olarak ağlara gitti. Yani şey, spor komitiklerinde gösterilecek anlardan biri oldu gerçekten. Bir de onun üstüne gelen kırmızı kart, Josef'e gösterilen kırmızı kart. Josef de Souza. Evet, tuzu biberi oldu. Yani haftaya takımlar arasındaki güç farkını, İstanbul'daki seyirci ortamını kale alarak söylüyorum. Yine Fenerbahçe turu geçebilir. O kapasiteye sahip. Ama yani her yıl Avrupa Kupalarında karşılaştığımız tablonun bir benzeri. İşte Galatasaray bunun kurbanı oldu. Türk takımları rahat elemeleri gereken takımlar karşısında bile zorlanıyorlar, sıkıntı çekiyorlar, eleniyorlar. Bu Vardar takımı da Östersund kadar zayıftı, öyle mi? Yani kesinlikle. Ben hatta yani organizasyon ve direnç olarak daha da zayıf olduğunu düşünüyorum Vardar'ın. Yani buldukları pozisyonlar Fenerbahçe'nin hatasından kaynaklan. Bir tane bir pozisyonları daha vardı gol olmayan. Yani kendi ürettikleri bir pozisyonda olduğunu söyleyemem. Ama Fenerbahçe'nin pozisyon üretiminde sıkıntı var. Yani böyle kaleyi net karşıdan gören bir maçın sonlarında bir pozisyon var. Ozan değerlendiremedi. Bir de maçın başında genç santrafor Ahmet Han'ın dokunamadığı bir top var. Onun dışındaki şutlar böyle hani cezanın çevresinden, sanki basketboldaki üçlük gibi yani. Çapraz, biraz uzak, hani net pozisyonlar değil hiçbiri. Bu da ciddi bir sıkıntı var. Yani Fenerbahçe'nin geçen seneden gelen bir kadro kalitesi problemi var. Bu Galatasaray'da da vardı. Galatasaray müthiş bir maliyeti göze alarak takımı yeniledi. Avrupa Kupası'na yetiştiremedi. Ama 8-9 yeni oyuncuyla sezona devam edecekler. Fenerbahçe ise şu ana kadar bunu yapmadı. Aşağı yukarı geçen yılki personelle devam ediyorlar ama hem o personelin bir yıpranmışlığı var hem de seyircinin bir güvensizliği var. Yani bundan sonraki en ufak bir hatada eski oyunculara duyulacak tepki olacaktır. Yani artık zaten sezon başladı. Transfer mevsiminin bitmesine de herhalde 13 gün kaldı. Gerekli eklemeler yapılabilir mi bu sürede? Kadroyu bilemiyorum. Bir de hani son 10 günde 13 günde yapılacak transferler biraz panik transferler oluyor. İyi gitmiyoruz, şunu da alalım derken hem maliyetli hem de belki de çok doğru seçilmemiş isimler kadroya dahil ediliyor. Ama yani her şartta çok daha büyük bütçeli, daha tecrübeli Türk takımlarının hele bu turlarda çok daha rahat sonuçlar alması lazım. Yani ne kadar kadro eksikte olsa, sezona hazır gelinmemiş de olsa, örneğin Galatasaray hani çok rahat bu turlara gelmeliydi. Fenerbahçe bu turu rahat geçmeliydi. Yani şunu derseniz anlayabilirim. Yani Başakşehir seviye, evet yani Başakşehir Şampiyonlar Ligi playoff turunda çarşamba akşamı seviye 2000 yıldız sahasında. Evet, bir de onu soracaktım zaten. Ya seviye hangi Türk takımı çıkarsa çıksın karşısına, ondan kurumsal olarak çok daha tecrübeli. Yani son kaç yıl? 12-13 yılda 5 kez Avrupa Ligi kazandı. Avrupa Ligi ve UEFA Kupası bu takım. Yani 2014, 2015, 2016'da üçleme yaptılar. Arada Şampiyonlar Ligi'nde oynayan, işte İspanya Ligi'nde Barcelona, Real Madrid ikilisi dışında böyle tepeye oynayabilen, işte 3. 4. olabilen Asya'daki takımdan biri. Müthiş bir tecrübesi var. Yani sadece Başakşehir değil, işte Beşiktaş'ta oynasa favori Sevilla olur. Oradaki sonuca bir şey diyemezsiniz. Ve yani Sevilla eksiklerine rağmen o akşam oyunu kontrolünü tutan, yönlendiren takımdı. Ama işte Östersund, Vardar, bu takımlara karşı yani sadece Fenerbahçe, Galatasaray'da değil. Sonra kim Avrupa Kupalarında kazanacak takım? Konyaspor grupları. Yani Konyaspor da oynasa o turu geçmesi lazım. Öyle düşünüyorum. O yüzden işte hani eski programlarımızda yıllar önce konuşmuşuzdur. Az başarı anlatıyorum ben bizimkilere. Yani hani harcanan para tantanası evet. çok. Sağdaki performans hele uluslararası alanda düşük. Sonra ne oluyor? Türkiye Ligi'ne dönülüyor bir tek. Oradaki harala gürele başlıyor. Ve hani yani seyircinin, Türk spor seyircisinin de aslında uluslararası başarıya nasıl önem verdiğini biraz turlar ilerleyince görebiliyorsunuz. Yani elenince herkes küçümser gibi davranıyor ama bunu geçen sene basketbolda da gördük. Fenerbahçe Avrupa şampiyonu olduğunda. Yani o Türkiye Ligi'nin kat be kat üzerinde orada kazanılacak başarının seyirci gözündeki değeri de. Evet, yani bu Başakşehir'in de bir kazanma, yani bir üst tura devam etme ihtimali çok düşük. Çok çok az. Şöyle olacak. Başakşehir Şampiyonlar Ligi playoff'undan elendiği için Avrupa Ligi gruplarına kalıyor oradan. Onlar için bir teselli ikramiyesi var. Var, evet. Amorti gibi bir şey bu. Evet. Fenerbahçe için tabii öyle bir şans yok. Mutlaka turu geçmek zorunda ki gruplara kalsın. Beşiktaş otomatikman Şampiyonlar Ligi gruplarında zaten oynayacak. Geçen yılın lig şampiyonu olarak. Konyaspor da Türkiye Kupası şampiyonu olarak geçen sezonun Avrupa Ligi gruplarında katılıyor otomatikman. Yani ben Fenerbahçe'nin de İstanbul'da bir reaksiyon göstereceğini düşünüyorum. Sanki gözüken Şampiyonlar Ligi gruplarında bir, Avrupa Ligi gruplarında 3 takımla devam edeceği yönünde öyle gibi geliyor bana. Evet, peki bunun dışındaki spor faliyeti olarak neden bahsedebiliriz? Yani şöyle, şuna değinmek lazım. Türkiye Ligi maçları da futbolda geçen hafta sonu başladı. Evet. Hatta bu hafta ikinci hafta maçları başlayacak. İşte Kasımpaşa Beşiktaş maçı var. Pazar günü de Trabzonspor Fenerbahçe Trabzonspor maçı var. Kritik bir maç. İki iddialı takım ve geçen sene bir ara yürürlükten kalkan deplasman seyircisi yasağı tekrar uygulamaya konuldu bu maçla birlikte. Trabzon seyircisi, deplasman seyircisi Fenerbahçe stadında olmayacak pazar akşamı. Yani biliyorsunuz herhalde kaç sezon? 8 sezon galiba yasak vardı bu konuda. Evet, bu seyircisiz futbol oynamada artık bir yaşama biçimi oldu. Sportif kesinlikle. Bir yaşama biçimi oldu ve çok zaten seyirci problemi olan bir seyircinin azlığı ve giderek azalması gibi problemleri olan bir futbol camiasında diyeyim ülkede daha da problemli olabilir değil mi bu? Ne diyorsun? Kesinlikle. Bakın. Geçen hafta çok ilginç. Ligin ilk haftası 9 maç var. 3'ü seyircisizdi. 9 maçın 6'sında sadece seyirci vardı. Beşiktaş Antalya Spor, değil mi? Malatya Spor, Osmanlı Spor ve Göztepe Fenerbahçe. 3 maç sadece deplasman seyircisine tanınan bir izin var. Orada da işte 250 seyircim var. 300 seyircim mi? Yani halbuki işte Beşiktaş'ta rahatlıkla herhalde 30-35 bin kişi olabilir. Göztepe sanıyorum küçük statta oynuyor. Burası küçükmüş yani herhalde 6-7 bin kişilik. Ama Malatya'da da herhalde lige yıllar sonra döndükten sonra bir 10-15 bin seyircinin olabileceğini düşünebiliriz. Yani 50 bin yerine 600-700 kişiyle oynanan maçlar oldu bunlar. Büyük bir hayal kırıklığı. Yani şu tabii hani ceza konusunu belki biraz anlayabilir ama şu Türkiye'de tam anlaşılmış değil. Yani sadece futbol için değil. Diğer spor dalları için de. Bu profesyonel spor dediğimiz, yani oynayanların profesyonel olduğu sporun seyirci açısından yönü seyir sporu. Yani seyirci yoksa o ligleri organize etmenin, o maçları yapmanın hiçbir anlamı yok. Dediğim gibi bunu bir tek futbol için söylemiyorum. İşte voleybol erkekler ligi ya da kadınlar basketbol ligi de olabilir. Yani seyirci yoksa, ki öyle olan ligler var, çok para harcandığı halde 200-300 seyirci ortalamasına oynanan bazı ligler var. Yani ben şey diyorum, ben hemen amatörleştirin ya da yarı profesyonelleştirin. Harcadığınız paranın anlamı yok yani. Televizyon yayını yok. Maça 200 kişi geliyor. Ama işte bilmem milyon dolar harcıyorsunuz. Yani hemen feshedin o ligi. Bir anlamı yok. Evet, yani seyircisiz bir futbol zaten düşünülmesi bile imkansız yani bir şey. Çünkü yani. Profesyonel spor sporun, seyir sporunun iki temel şeyi var. Sahadaki sporcular ve tribündeki seyir, yani seyirciler için yapılıyor. Hani başka biri için değil ki. Siz onu kale almıyorsunuz, demek ki başka birisi için yapıyorsunuz. Propaganda için, ne bileyim, başka bir ekonomik çıkar için, siyasi çıkar için organize ediyorsunuz demektir o ligi. İşte 9 maçın 3'ü seyircisiz. Türkiye'de ilk kez maça çıkan yabancı oyuncular bir şokla karşılaşıyorlar. İşte tribüne dev bir bayrak asılmış. Kalbimiz sizinle. Şimdi aslında sahadayız falan ama seyirci yok. Boş tribünler. Antrenman maçı gibi. Çok son derece tabii çirkin bir durum. İşte şuna dair isyanı oldu seyircilerin. Beşiktaş, Konya Spor Süper Kupa'dan dolayı iki takıma da verilen cezalar var. İşte gitmediğimiz maç sebebiyle, gitmediğimiz bir şehirde olan olaylar sebebiyle biz de cezalandırılıyoruz. Kombinemiz var, maça gidemiyoruz. Diyelim ki Beşiktaş'ın işte stadında yeni sezon için sezonluk bilet alan, kombine alan işte 25-30 bin kişi var. Onlar da gidemiyorlar maça. Samsun'da olan olaylar yüzünden. Ve fevkalade siyasileştirilmiş bir durum var. Yani Gülmen Özakça için pankart açan 10 taraftar da tutuklandı mesela, terörizm propagandası yapmakta. Halbuki neydi? Sahaya bıçak atan önce gözaltı alındı, bırakıldı. Evet. Sonra tekrar bir gözaltı ve tutuklama var galiba. Sahaya bıçak atanla ilgili, ama asıl peşinde oldukları pankart. Neyse. Evet. Ve zaten suç kişiselleştirilmiyor. Yani olay çıkanların o Süper Kupa maçında kaçı acaba gözaltında? Sahaya inip futbolcuyu işte tartıklamaya çalışan, bıçak attığını sürülen bir kişi var ama bir tek o değil. Meşale atan var. Başka şiddete dönük eylem yapanlar var. Bilmiyoruz. Ve olayın sorumlularını soruşturup soruşturmadığından da bir haberimiz yok. Yani şey, şu benim şeyle ilgili, bu tip diyelim ki herhangi bir maçta olay çıktı. Nedir? Şu andaki disiplin yönetmeninde karşılığı işte seyircisiz oynama, sağ kapatma. Her taraf, yani sporun için, futbolun içindeki bütün paydaşları böyle yerinden zıplatacak bir ceza olmalı bence. O da bir tek seyirci de değil, puan silme cezası. Puan silme getirsin, çünkü takım da etkilenecek, takımı tutan taraftar da eyvah puanımız gitti diye onu da endişelendirecek bir durum. Mesela 5 maç sağ kapatmam, -5 5 puan, siz maçları yine oynatın. Ya diğer şeylerde de işte seyirci olayı olmayabilir. Kulüp yöneticilerinin, futbolcularının ceza almasına sebep veren olaylarda da. Alp Bey, bu konuyla alakalı şöyle bir durum olabilir mi? Bu haftanın Açık Gazetesi'nde epey bir böyle teorilerden bahsettik ama mesela başa baş giden bir mücadelede karşı takımın casusları farklı bir forma, rakibin formasını giyinip sahaya atlayacaklar. Ardından da olaylar büyüyecek. Sonra sağ kapama, ardından da 2 puan, sonra şampiyonluk elden gitti. Bunun gibi olaylarla karşılaşabilir miyiz? Zaten i̇ç mihraklar, dış mihraklar. Böyle bir ceza gündeme gelse olur mu bu sefer? Yani şey, her şeye itiraz var tabii Türkiye'de. Buna da olacaktır mutlaka. Ama ben mesela puan silminin düşünebileceğini şey yapıyorum. Ben bir tek seyirci olayında değil, şu da var mesela. Kulübün başkanı ya da yöneticisi işte hakeme falan saldırıyor. Orada da uygulanacak bu. Bir tek şeyde değil, seyirci olayında değil. Kışkırtırlar belki orada da. Aziz Yıldırım'ı kışkırtmışlardı ya. Kışkırtılmasın. Yani bir de şey var mesela, bu sık sık anlatılan şey gibi, Maarif olmasaydı okulları ne iyi yönetirdim filan diyen şaka gibi. Yani seyircisiz oynan, halbuki mesela Cumhurbaşkanı yanılmıyorsam Karadeniz'de yaptı bir, işte büyük stad yapıyoruz ama dolduracaksınız dedi. Malatya'da mı dedi, hangisinde hatırlamıyorum. Ama durmadan sağa kapatma cezalarıyla beraber zaten artık stadyumların ve spor, futbol müsabakalarının pek bir anlamı kalmaz hale geldi senin de dediğin gibi. Ya zaten şu deplasman yasağı şu demek yani. Yani ben o yapılacak işte ilçenin, ilin emniyeti, valiliği olarak sizin güvenliğinizi sağlayamıyorum. Evet. Sağlayamayacağım daha doğrusu. Ben şimdiden vaat ediyorum. Sağlayamayacağım için sizi alamıyoruz. Yani bu demek. Hani sanki bir savaş durumu var. Mümkün değil. Ben sağlayamam yani. Benim personelim yok. Organize edemiyoruz biz bunu. Yani yapamıyoruz. O yüzden sizi götürmeyeceğiz. Tam işte şey, Maarif öğrenciler olmasa marifini güzel yönetirdik durumu gibi yani. Ve şeyin kolayına geliyor aslında. İşte mülki idarenin, kulüplerin de işine geliyor biraz. Hah, oh yırttık. Bundan da kurtulduk. Böyle bir duruma geliyor. Yani seyirciyi bir şekilde alabilmek için bence işte cezanın, yani puan silme tabii benim işte fantezim. Bir şekilde bir değiştirilmesi lazım ama öbür türlü de şey, bunun sorumluluğundan kaçamaz yani kulüplerde, ne bileyim işte emniyette, valilikte. Yani valilik işte yasak, yani şey var biliyorsunuz İstanbul'da. İki sezondur mu var? İki sezondur. Maç günlerinde statların etrafındaki yollar trafiğe kapatılıyor. Evet. İstanbul'daki büyük statlar. İstanbul'da var bu uygulama. Hatta basketbol salonunun etrafındaki yollar. Hani maç günü zaten sıkışacak trafiği akıtacak önlemler almak gerekirken iyice keşmekeşe sokuyorsunuz. Yani hiç o stadın 5 kilometre çapındaki trafik iyice işlemez hale geliyor. Sanki hani İstanbul'u düşünelim. Bütün şehir o şeyin eziyetini çekmek zorundaymış gibi maçın. Herkes ilgileniyor mu İstanbul'da maçta? Hayır, değil. Yani yapılan şeylerde de, anketlerde de biz herkesin futbolla ilgilenmediğini çok rahat görebiliyoruz. Hani futbolun içindeki herkes sanki şey zannediyor. Bütün ülke onunla yatıp kalkıyor. Hayır, değil. Öyle insanların başka öncelikleri var. Hayır, bir de yani sürede bitmek üzere bitti gibi, ama son bir şey daha sormak istiyorum. Yani bir de bu özellikle Konyaspor Beşiktaş maçında Cumhurbaşkanlığı Kupası'ydı eski adı, şimdi süper şampiyon neyse. Orada bütün stadyumlar lebalep görüntü alma kameralarla donatıldığı halde nasıl böyle sustalı bıçaklar, kelebek tabir edilenler işte sayısız meşale, roketler, bilmem neler nasıl atılabiliyor? Ya bir stada nasıl geliyor? Giriyor. Nasıl atılanları giriyor? Tespit, yani evet. O kadar önlenmesine rağmen tespit edilemiyor işte şeyle, kamerayla ya da izleme sistemleriyle. Evet, o zaman boşuna onlar da yani sahayı kapatma. Evet. İki cümlede şey için edeyim. Yani onu çok pek zaman kalmadı. Amerika'da bu Charlotte Field'de olan olaylardan sonra yine sporcunun çıkışları var. Siz de dikkat etmişsinizdir. Evet. LeBron James Twitter hesabından 5 gün önce olaylar olduktan sonra yazmıştı. Yani bizim şey yaptığımız Amerika bu mu? Yani Amerika'yı böyle mi büyük yapacaksınız diye yazmıştı. 2 gün önce de hani Başkan Trump'a değinen bir şey yazdı, bir tweet de attı. Sözüm ona başkan dedi, değil mi? Evet, hani... evet. Çünkü sözde başkan. Sözde diye bir başkan. Demeci de var. Dün de Kevin Durant, hani geçen sezon şampiyon olan Golden State Warriors'un oyuncusu, ESPN'e bir röportaj vermiş. Orada eğer büyük saray, beyaz saraya gidersek, ben o şeyde olmayacağım demiş, dedi. O ziyarete katılmayacağım diye açıkça beyan etti. Evet, Michael Bennett de bir konuşma yapmış. Yok böyle bir şey, eşitlik istiyorum demiş. Siyah beyaz ayrımı falan olmaz demiş. Hani sesini yükselten siyah sporcuları görüyoruz. Zaten LeBron James de işte yine Twitter hesabından 1971'de Muhammed Ali'nin BBC'ye yaptığı bir mülakata bir bölümü var. Diğer ses çıkarmayan siyah sporcuları eleştiriyor o zaman 1971'de. Sonra da onu paylaştı. Evet, ilginç. Evet, Türkiye'de de büyük starlardan böyle çıkışlar bekliyoruz diye bitirelim. Peki, çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Bu şekilde de bitiriyoruz. Aslında oldukça yoğun bir haftaydı. Her zaman bu lafla artık klişe haline almış oluyor ama böyle çok yoğun şiddet ve başka şeylerin de dolu olduğu haftaları bir ardından bitiriyoruz. Açık Gazete'nin sonunda. Bendeniz Ömer Madra ve Can Tombil ve Peral Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bizi destekliyordu. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz ve bitirirken In the Ghetto çalacağız. Elvis Presley'in kralın